साधक के लिए बहुत बढ़िया चीज है जब परमात्मा के सन्मुख हो जाए तो एक शांति मिलनी चाहिए, एक विश्राम मिलना चाहिए, एक हलचल मिटनी चाहिए। उसके मन में ये बात आ जाए कि मैं भगवान का हो गया, भगवान की तरफ हो गया। अब संसार हमारा उद्देश्य नहीं रहा, संग्रह करना और भोग भोगना हमारा उद्देश्य नहीं रहा। हमारा उद्देश्य केवल भगवान की तरफ चलने का ही है। अब संग्रह से, भोगों से, सांसारिक सुख से हमें मतलब नहीं है। ऐसा स्वाभाविक एक संतोष होना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य बदल गया। काम सांसारिक करो, रुपये कमाओ, सदुपयोग करो, ये कार्य करो, परंतु मन में एक संतोष होना चाहिए कि मेरा मुख अब सांसारिक तरफ नहीं है, मेरा ध्येय लक्ष्य परमात्मा है। ना तो संग्रह करने का लक्ष्य है, ना भोग भोगने का लक्ष्य है। क्या दो ही चीज बताइए, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया प्रतिष्ठा व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में आशक्त है, उनकी परमात्मा में निश्चित बुद्धि नहीं होती। तो हमारे ये करना है कि दो में आशक्त नहीं होना है, इनके दो के परवश नहीं होना है, दो ये लालसा नहीं रखना है, न संग्रह की लालसा रखना है, न सुख भोगने की आशा रखना है, लालसा ही निकलना है। जब हम साधक हो गए, परमात्मा की प्राप्ति हमारा लक्ष्य हो गया, तो हमें सांसारिक सुख से क्या मतलब है, क्योंकि दोनों बातें साथ बढ़ेंगे नहीं। सांसारिक सुख चाहता है और पारमार्थिक उन्नति भी चाहता है। वो साधन करेगा तो आंशिक साधन होगा, आंशिक साधन असाधन दोनों रहेंगे, आंशिक साधन रहेगा, आंशिक असाधन रहेगा। तो साधन असाध तो हरेक मनुष्य में रहता है, कहीं साधन का पल्ला भारी है, कहीं असाधन का पल्ला भारी है, परंतु मनुष्य मात्र में कुछ साधन कुछ असाधन रहता ही है। सद्गुरु सदाचार के बिना कोई मनुष्य आपको मिलेगा ही नहीं। सद्गुरु सदाचार असाधन बुद्धि है, दुर्गुणाचार असाधन है, तो ये दोनों चीजें सब मनुष्यों में है। पर साधक में क्या विलक्षणता, साधक में ये विलक्षणता है कि अब दुर्गुण दुराचार नहीं रहेंगे, अब सदगुण सदाचार रहेंगे, क्यों दुर्गुण दुराचार सब भोगेश्वरीय प्रसन्नति में रहे। भोग चाहता है और संग्रह चाहता है, खर्च न हो जाए, दुख न हो पाऊ, आराम लू, भोग भोगू, ये भाव होता है ना, तो वो परमात्मा तो चल नहीं सकता, क्योंकि उसको डेरा लगाया जगत में, मानो जगत से उठ करके परमात्मा तरफ चलेंगे ना। तो जो भोग और ऐश्वर्य अपना ध्येय है, अपना लक्ष्य है, तो उसने संसार में ही डेरा लगाया है, यही बैठा है अपना। मत भूले मन मोह में भानु भजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम, कहते ऊंडी गर नीव, आप नीव इनती है। संग्रह इतना हमारे पास रुपया है, इतना हमारे सुख है, इतना भोग है, आज हो धनवानस में को नमा, आज हो अभिजनवानस में धनवान बहुत मेरे आदमी भी कही है, भोग भी पदार्थ है कही है, तो आशी संपत्ति है। तो आशी संपत्ति से ऊंचा उठना पहला काम है। अब नहीं भी संपत्ति बीमाया निमोघ है, नबंद आया मता मुक्ति के लिए देव संपत्ति है, आशिष्ट मुक्ति तो बंधन के लिए है। तो मेरा ध्येय वो आशिष्ट मुक्ति नहीं रहा। पुराने अभ्यास के कारण भोगों का और संग्रह करने का जो भाव था उसके संस्कार पड़े हुए कुछ वो आ जाते हैं याद, तो वो आते हैं ऐसा न माने, वो जाते हैं ऐसा माने कि भीतर संस्कार आता है कोई भोग का याद आ जाती है बात, कोई संग्रह की बात भी याद आ जाती है, तो आ जाती है तो वो पहले वाली है। अब ये देह बन गया इस बात ये निकल रही है, आदमी आता हुआ भी दीर्घता है जाता हुआ भी दीर्घता है, तो ये संस्कार निकल रहे हैं। हम लोगों में ये बात आ जाती है भाई हमारा तो खराब खराब संग्रह आ रहे हैं, वो आना मानेंगे तो जाएंगे नहीं, आना है नहीं जा रहे हैं, कैसी पहचान क्या हम कैसे माने जा रहे हैं आ रहे हैं, दोनों पहचान क्या है, पहचान ये कि पहले से कम हुए हैं नहीं, सत्संग में नहीं लगे थे उस समय में जितने विकार थे उनमें कुछ कमी आई है कि नहीं, तो कभी कमी तो होता ही है, तो कमी है जरूर, बाहर गए तभी ना कमी आई है, अगर आते तो वृद्धि होती, दुर्गुण दुराचार आते नए तो उसकी वृद्धि होती, जब वृद्धि नहीं हुई है तो कुछ घटाई है तो जाते हैं, ये मिट रहे हैं, पर स्वाता नहीं चाहिए आइए जाते हुए भी मैं बुरे लगते हैं, तो बुरे लगते हैं इसलिए जाते हैं, आने हो तो अच्छे लगते हैं, आपकी सम्मति होते ही तो वो अच्छे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते तो बुरे लगते हैं, तो बुरे लगते हैं तो जा रहे हैं, अगर कहीं भोग अच्छा लगता है संग्रह अच्छा लगता है सुख अच्छा लगता है तो वो आ रहे हैं, तो उनमें हमारी सम्मति हो गई, जा रहे हैं तो उस जाते हुए रोक लेते हैं हम, अपनी सम्मति हो गई तो अपनी सम्मति उनमें है नहीं तो फिर हम अच्छे नहीं लगेंगे बुरे लगेंगे, तो बुरे लगेंगे तो समझ जा रहे हैं, कोई आदर करोगे ना तो भी आते हैं, जब निरादर हो जाएगा मन से आपके तो भी आते नहीं है, तो जाते हैं तो जा रहे हैं ऐसा माने, ये स्वभाव नहीं, ना भोग स्वभाव है ना संग्रह की रुचि हो, अरुचि हो जाए, ये अरुचि होने से ही असली ध्यान होता है, संसार की अरुचि हुए पहले संसार को हटाते हैं परमात्मा लगाते हैं ये झंझट रहती है, और संसार की अजुति होने पर फिर झंझट नहीं रहती, स्वभाव सटक जाती, तो हमारा ध्येय नहीं है हमारा लक्ष्य नहीं है, कहीं मन में आ जाए ना ना ये हमारा ध्येय नहीं है ये हमारा लक्ष्य नहीं है, भोग भोग हमारा लक्ष्य है ही नहीं, पुराने बात आ जाए मतलब नहीं है, पहले ऐसी थे बात अब अगले भाई अब नहीं अब तो होगी बात, दूसरों के लिए भी लोग कहते हैं जो सत्संग लग जाते हैं उसके लिए कोई कहता मैं इसको जानता हूँ ऐसा ऐसा चोरी था चोरी करता था ऐसे अनाचार अनाचार व्यवचार करता था, तो वो कहते नहीं भाई वो बात नहीं है अब बात बात नहीं है अब आप देखो जीवन छोड़ गया, तो लोग भी गाने लग जाते हैं अपने में संतोष होता है कि भाई अब पहले वाली बात हमारे नहीं है हम उधर हम नहीं जाएंगे, ऐसा विचार है तो ऐसा विचार हो गया तो हमारा रास्ता बदल गया हमारा मुख बदल गया, हमारी जाने की जो गति है वो गति संसार की तरफ नहीं रही है अब परमात्मा की तरफ हो गई, तभी तो अच्छे गुरु सदगुरु सदाचार आते हैं व्यवहार भी अच्छा होता है काम क्रोध लोभ भी कम होते हैं, अरे ये अगर अच्छे लगते हैं अरे भगवान जब मन खींचता है तो सुनना चाहिए दुर्गुण आ रहे प्यारा लगता है वो भोग्य वस्तु प्यारी लगती है मन में प्यार लगता है उधर खींचते हैं उसका उद्योग होता है उसको लाने की इच्छा होती है उधर जाने की इच्छा होती है तो भी संबंध हो रहा है, संबंध होने से क्या होता है एक बड़ी भारी हानि होती है, जो हमने कभी भोग भोगे हैं वो भोग भोगने का जो संस्कार भीतर पड़ा है वो याद आने से जो रस लेते हैं सुख लेते हैं ना वो नया हो जाता है वो उस दिन का भोग हो जाता है तो वर्षों पहले भोगा है परंतु अभी याद लेकर के सुख लिया रस लिया तो उस दिन का भोग हो गया वो नया हो गया एकदम, तो रोब नहीं है। वो तो बात पहले की गई, ये बात नहीं है। पहले गई थी तो हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है, फिर वो ज्यादा दिन नहीं टिकते, संस्कार मिट जाता है, धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। इस वास्ते दुर्गुण दुराचार जा रहे हैं, सदगुरु सुधार आ रहे हैं, क्योंकि दुर्गुण दुराचार रहते हो साधन कैसे बनेगा, ये तो असाधन है, साधन विरुद्ध बात है। तो अब असाधन नहीं रहेगा, रह नहीं सकता अब, तो हमारी सम्मति नहीं है, हमारी सम्मति बन कैसे रहेगा, हम चाहते ही नहीं, भोगेश्वरी हम चाहते ही नहीं, तो ये कैसे रहेंगे, हमारी सम्मति नहीं ले सकते। मन बुद्धि में आते, मन बुद्धि कर्ण है, करता नहीं है, मन बुद्धि करता नहीं है, करता तो आप स्वयं हो, स्वयं की सम्मति से ही मन बुद्धि जाते, स्वयं की सम्मति नहीं होगी बुद्धि नहीं जाएगी। जब विचार हो गया कि काम हमें नहीं करना है पक्का, तो बुद्धि नहीं जाएगी, मन भी नहीं जाएगा, तो ये तो काम करना नहीं है, हमें मतलब नहीं, पहला था जो था अब हमारा ये सिद्धांत नहीं रहा, हमारा ये ध्येय नहीं रहा, हमारा ये लक्ष्य नहीं रहा, हमारा लक्ष्य परमात्मा हो गए, तो परमात्मा प्राप्ति का जो लक्ष्य है उसको दृढ़ करना है। अरे वो दृढ़ हो जाता है विचार से, ऐसे सावधानी रहने से, तो सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। सावधानी तो साधना है, और साधना क्या है, सावधानी ही साधना है। दिल में जागृत रही है बंदा, हेत प्रीति हरिजन से करिए पर हरिये दुख द्वंदा, दिल में जागृत रहिए, अपनी जागृति रहनी चाहिए, एकदम सावधानी रहनी चाहिए। अब भाई हमारा ही काम नहीं है, वो काम पहले वाला जो हुआ सो हुआ, अब हमारा ही काम नहीं है, अब हमें त्याग कर दिया, विचार हमारा उठ गया, हमें वो विचार नहीं रहा, पहले वो विचार नहीं रहा, तभी तो साधक होंगे, विचार गुरु ही रहे तो साधक कैसे होंगे। सत्संग हुआ नहीं, फिर सत का संग नहीं, असत का संग है, जितना दुर्गुण दुराचारी ये असत का संग है, ये तो परमात्मा का प्रेम है वो सत्संग है। तो इस वास्ते अब हमारा ध्येय बदल गया, और शांति मिलनी चाहिए, निश्चित हो जाते हम बस भी यही बात निश्चित कर दें। बहुत शाखा से बुद्धि अव्यवसाय नाम, जो अव्यवसायी होते हैं ये निश्चय नहीं होता, उनकी बुद्धि अनंत होती है, भेदों वाली होती है, बहुत शाखा वाली होती है, व्यवसाय की बुद्धि एक होती है। तो भाई बहन सब ख्याल करो, अपना एक विचार हो गया, अब एक विचार हो गया, अब हमारा ध्येय सांसारिक नहीं रहा, लक्ष्य हमारा नहीं रहा, यह बहुत आवश्यक बात है, और बड़े निश्चय हो जाए, अब हमारा निर्णय हो गया, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, ये नहीं रहा, अब तो एक निश्चय हो गया, पक्का। जैसे बद्रीनारायण जाने वाले विचार करते हैं, वो तो जाना है, चाहे पैदल जाओ, चाहे साइकिल से जाओ, चाहे गाड़ी से जाओ, चाहे मोटर से जाओ, चाहे हवाई जहाज से जाओ, हमें जाना है, इधर जाना है हमें, तो अब हमारा विकार हो गया ऐसा, इस तरह से विचार कर लेना चाहिए। जितने आप भाई बहन सोचते हैं उनका विचार ऐसा हो जाएगा, अब हमें परमात्मा प्राप्ति ही करना है, और मतलब नहीं है, हमें बहुत काम हो गया, अहंता बदल गई ना, मैंपन था बदल गया, मैंपन बदलते ही चाल बदल जाती है, भाव बदल जाते हैं, क्रिया बदल जाती है, आचरण बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं, आप साहब स्वतः ही स्वाभाविक। तो ये भीतर से साधन शुरू होता है, ये तो क्या अगर भीतर के भाव तो बदलते नहीं, सांसारिक पदार्थ अच्छा लगते रहते हैं, कमाते रहते हैं, भोगों में रस लेते रहते हैं, और सत्संग करते रहते हैं, तो ये दुविधा मिटती नहीं। ये नित्य सन्यासी न यो न द्वेष निकाल सके, भगवान कहते हैं उसको सन्यासी जानना चाहिए जो राग द्वेष नहीं करता, निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमोचते, जो निर्द्वंद हो जाता है, राग द्वेष हर शोक रहित हो जाता है, वो जल्दी मुक्त हो जाता है। तो हम तो इससे रहित हो गए, हमारा ये ध्येय नहीं रहा, कभी राग द्वेष हो गया तो ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे आ गया, चल जाएगा वो, जैसे घर में कुत्ता आ गया तो कुत्ता कहाँ आ गया, कुत्ता कहाँ दूसरा जाएगा, वो रहेगा मालिक थोड़े कुत्ता के पास आया हुआ है, ऐसे राग द्वेष आ जाए तो बता दो, ये हमारा ध्येय नहीं, हमारा लक्ष्य नहीं है, तो दुख भी होगा, वो बुरे तो लगेंगे ही, क्योंकि हमारा ध्येय नहीं है इसमें राग द्वेष हर्ष शोक। हर्ष शोक वैसे नहीं लगते, खुशी अनुभव क्या है, सुख हर्ष है जड़, तो दुख भी लिखा ही वो जड़ का बताया है रामायण ने, किन्तु मूर्खता है। इस बात की यही संस्पर्श लाभ होगा, दुख यो नहीं होते आद्यंत वंत कौन थे अनंत सदम थे बुध, बुध उनमें रमण नहीं करता, उनमें प्रियता नहीं लाता, न ते सदम थे बुध रमण नहीं करता, छोड़ देता स्वाभाविक। ये हमारा विषय नहीं रहा, हमारा ये काम नहीं रहा, हमारा और काम हो गया। जैसे वो कहानी सुनाई थी नहीं, मैं चोर हूं ही नहीं, मैंने चोरी की नहीं जन्म में, तो क्या हुआ ये जन्म हो गया, पहले चोर था अब चोर तो मर गया और साधु जन्म हो गया। भगवान कहते हैं अपने सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु ने उसको मंतव्य दिया, क्योंकि साधु जन्म गया वो अभिषेक दुराचारी था, समय पुरुष निश्चय पक्का कर लिया ना, तो साधु का जन्म हो गया, अब दुर्जन्म हो गया, अब पहला बार जन्म नहीं है। जैसे पूर्व में कई जन्म में कई काम किए तो पूर्व जन्म के हुए जन्म नहीं है। इस तरह से साधक होते ही ये बात कर लेना कि मैं तो पूरा जन्म हो गया, अब जन्म नया जन्म है, हम दुर्जन से जन्म ही नहीं है, इधर जन्म ही नहीं है, तो कुसंग भी नहीं लगेगा किसी समय तो चिपकेगा नहीं। इधर के भाव की सम्मति होने की, सम्मति होने से दूर दूर आते हैं, हमारी सम्मति नहीं है, हम लड़ाई नहीं है, इधर लड़ाई नहीं है, हमें का मतलब हमारा मतलब तो परमात्मा से है, केवल परमात्मा की तरफ भी चलना है हमें, ऐसा पक्का विचार हो जाए तो फिर साधन स्वतः होने लगते हैं। दो तरह साधन होता है, एक साधन ऊपर से भरते हैं, एक साधन भीतर से उठता है। तो ऊपर से भरा हुआ साधन जल के टिकता नहीं, वो निकल जाता है, याद आती नहीं, भूल जाते हैं, फिर भीतर से पैदा होता है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरा दस्ता ये है, मैं इस मार्ग में चलने वाला हूँ, ये भीतर से उठेगा, पर साधन स्वतः होगा, भगवान प्रिय लगेगा, संसार अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि संसार हमारा ध्येय नहीं रहा, अब भोग अच्छे नहीं लगते, अब पदार्थ अच्छे नहीं लगते, अब मान आदर बड़ाई अच्छा लगता है तो समझ ये गलती है, ये हमारे में मैलापन है। जो भोग अच्छे लगते हैं, आदर अच्छा लगता है, प्रशंसा अच्छी लगती है, आराम अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है, ये तो भाई असाधन है, ये तो साधन विरुद्धवाद है, असाधन है, ठीक नहीं है, वो बैठे ही समझते हो जाएगा। जहां मन से भीतर से अस्वीकार किया हो जाता, क्योंकि इनके साथ ही हमारे जाति संबंध नहीं है, हम जो खुद है उसका संबंध भगवान के साथ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसु राशि, आप वो तो आप तो अमल हो, ये मल है, ये तो विकार है, आप निर्विकार हो, तो आपके साथ संबंध नहीं है इसका, इसका संबंध आगंतुक है, बाहर से आते हैं, तो बाहर से आना लेना नहीं हमें। एक सिद्धांत की बात है कि परमात्मा की प्राप्ति क्रियाशाध्य नहीं है कि धीरे धीरे धीरे धीरे होगी, सांसारिक काम है वो तो धीरे धीरे होता है, समय पात्र होता है, और आध्यात्म तो स्वतः अपनी है। जैसे गंगा जी है, अब हम गंगा जी को प्राप्त करना चाहते हैं तो गंगा जी जाना है, मतलब गंगा जी जाना है, किसी कह रही ये गंगा जी, अच्छा ये गंगा जी है, हाँ प्राप्त हो गई। इसलिए जो परमात्मा है वो हमारे हैं, हमारे हैं, हमारा कोई नहीं, और ये शरीर इंद्रियां अंतःकरण आदि कोई हमारा नहीं है, हमारा परमात्मा है। अब इनको भोगों में लगा देंगे तो फिर हम संसार में हो जाएंगे, हम संसार के नहीं है, इतना दिन के संसार के थे भाई। तो ये बात बहुत आवश्यक है साधुओं के लिए, अहंता को बदल दिया, हमारा संध्या संसार के साथ संबंध अब नहीं रहा, अब संसार है, हमें संसार ले क्या लेना है, इसमें क्या मतलब हमारा, हमारा मतलब ही नहीं है। मुझे कोई साथी मिले तो भाई अब हमारा साथ नहीं है, हमें तो इधर चलना है, हम तो इधर चलना नहीं है। पूर्व के साथ ही थे, जैसे माधव सिंह जी की बात बताई ना, डाकुओं का दल था, वो सरदार थे सदैव। तो फिर अब तुम्हारा हमारा, तुम तुम्हारे जाओ, हम हमारी मार्गदर्शन करेंगे, हम इधर नहीं सकेंगे। अब दास माधव मैदानी मैदानी माधव दास गए मैदान में, क्यों रात्रि वो रोटी बना रहे थे तो रात मैदान में ठहरे हुए थे, सरोवर के पास में जल लिया किया, रात्रि बैठे थे, वही धोनी जगह दी वही बैठ गए मैदान में। तो चाहे शीतकाल हो चाहे गर्मी हो चाहे वर्षा हो, वही बैठ गए। हमने विचार कर लिया भाई, विचार हमको ऐसे हो गए, बदल जाएगी कभी तो। ऐसे साधक के लिए ये निश्चित बात है कि भाई मेरे पर बदल गया, हम अब हम पथिक हो, परमात्मा के पथिक है, हम संसारी नहीं है, हम संसारी नहीं है। लोग भी कहते हैं तुम सत्संगी हो, लोग भी कहते हैं, अंग्रेजी देखते हैं वो सत्संगी हो, सत्संग करने वाले हैं। कोई दिल्ली की बुलाता है, कोई आदर करता है, कोई निरादर करता है, ये कुछ नहीं, आदमी समझते ही नहीं संसार में क्या मैं बिल्कुल मनुष्य होते भोग भोगो कुछ करो, क्या करते हो, कोई खराब समझेगा, कोई उपवास उपेक्षा करेगा, कोई निरादर करेगा, कोई आदर करेगा। तो भाई ये तो भगवान में लगे भाई, इनकी बात मानो, ये ठीक बात है ऐसा। तो हमें क्या मतलब निरादर से, क्या मतलब हमें आदर से, अरे क्या मतलब उपेक्षा से, हमें उसे मतलब ही नहीं है। तो कोई निरादर करो, आदर करो, मर्जी आवश्यक गुरु भाई, हमें कोई मतलब नहीं, ना उसमें राजी है ना नाराज है। अब ये अपने अपने स्वभाव से ऐसा करते हैं तो इसे क्या तो राजी है क्या नाराज हो रहा है, स्वभाव है। निंदा करने का स्वभाव निंदा करेंगे, प्रशंसा करने का प्रशंसा करेंगे, उदासीन रहने का स्वभाव उदासीन रहेंगे। हम क्यों राजी नाराज हो, हमारे क्या लेने हमारे संबंध नहीं, हम तो भगवान की तरफ चले गए। ऐसा पक्का निश्चय कर रहे तो साधन बड़ा तेज होता है, ठीक होता है। और अपने अहंता को न बदले तो साधन तेज नहीं होता। साधक ये पहला निश्चय कर ले पक्का, अब हम संसारी नहीं है, हम परमात्मा के हैं। केवल भाव बदलने मात्र से बड़ा काम ठीक हो जाता है। इस वास्ते एक बात सुनी है मैंने, कहे बद्रीनारायण के लिए जाते हुए मर जाए तो उसका कल्याण होगा, आते हुए मरे तो उसको पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बद्रीनारायण जाते हुए वो मर जाएगा तो कल्याण हो जाएगा, पर आते हुए मरेगा तो होगा कि नहीं पता नहीं, कि कारण क्या कर जाते हुए ध्यान में बद्रीनारायण रहता है ना, जाते हुए मन में चिंतन बद्रीनारायण का रहता है, फिर आते हुए चिंतन घर का रहता है। वो घर जा रहे हैं तो घर का चिंतन रहता है, घर का चिंतन कल्याण थोड़ा ही होगा, कल्याण तो परमात्मा से होगा। ये तो फर्क है साधकों में, इधर जा रहे हैं हम परमात्मा की तरफ जाना है, तो ये भाव होने से उसका मुख उस रूप हो जाता है, भाव उस रूप हो जाता है, समय क्षिप्रम भव धर्मात्मा बहुत जल्दी काम बन जाता है। तो ये खास बात है, हमारे संदेह नहीं है, निस्संदेह हम तो परमात्मा के हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण वाद है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 10 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।